بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی کریم. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو درس کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک پہلو کو لے کر بجائے رکوع کو لینے کے ایک پہلو کو لے کر اس پر گفتگو آتی ہے. تو آج جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے نماز. قرآن مجید میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ وہ خاص چیز جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ ہے عبادت, جس کی کامل شکل کا نام نماز ہے. تو اس سلسلے میں سینکڑوں آیتیں ہیں. ایک بہت ہی واضح آیت جو سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ بہت ہی واضح آیت ہے کہ قرآن کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی کیا ہے. قرآن کے نزدیک انسان کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ ٹھہرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے جن کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ رزاق ہے اور قوت والا ہے, یعنی جو کچھ اور چیزیں ہیں اس کے سوا وہ سب خدا ہی کے پاس. انسان کو جو چیز پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت. تو عبادت کا مضمون بہت ہی وسیع مضمون ہے. میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی جو بہت ہی جامع اور کامل شکل قرآن میں بتائی گئی ہے اور اسلام میں بتائی گئی ہے وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ واقعی مصلاۃ کا حکم ہے, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. صرف چند ایک آیتیں میں آپ کو سمجھ لکھوں گا. مثلاً دیکھیے سورہ المدثر میں یہ ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ہر جان اپنے کیے میں بدھا ہوا ہے, ہر جان یا ہر شخص اپنے کیے میں بدھا ہوا ہے سوائے اصحاب یمین کے, دائیں والوں کے, یعنی جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کے, وہ جنتوں میں ہوں گے, وہ باغوں میں ہوں گے. تو بہت سے مناظر قرآن میں بتائے گئے ہیں جنت اور دوزخ کے. اس میں سے ایک منظر یہ ہے یتساءلون عن المجرمین, یہ جنت والے لوگ پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں ما سلککم فی سقر, تم کو دوزخ میں کیا چیز لے گئی. ما سلککم فی سقر, تم کو دوزخ میں کیا چیز لے گئی. قالوا لم نک من المصلین, تو وہ کہیں گے دوزخ والے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے. قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ. اس سے معلوم ہوا یہ جو نماز ہے یہ آدمی کو جنت میں لے آتا اور نماز نہ پڑھنا یہ آدمی کو دوزخ میں لے آتا. یہ بہت ہی واضح آیت ہے, اس میں یہ دہرایا نہیں سکتی ہے کہ نماز جو ہے وہ گویا جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہے. نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا, نماز نہ پڑھنے والا دوزخ میں جائے گا. یہ بالکل دو دو چار کی طرح اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے. اور نماز کے بارے میں دیکھیں یہ ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کرتے ہیں اسی کی حقیقت بتا دی, یعنی خشوع والی نماز میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا. تو اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں, چند آیتیں اس میں سمجھ رکھے آپ کے سامنے. سارا قرآن یہ بھرا ہوا ہے نماز کے سلسلے میں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے, اس وقت جو ہم غور کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے, اتنی زیادہ اہمیت کہ نماز گویا کہ مقصد زندگی ہے. اگر نماز نہ پڑھے آدمی تو اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور نماز جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو نماز میں یہ بات کیوں ہے, کیا خاص چیز ہے نماز؟ اس کے سلسلے میں ایک آیت ہمیں یہ ملتی ہے قرآن مجید میں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کو پڑھو اور نماز قائم کرو, بے شک نماز روکتی ہے فحش باتوں سے اور منکر باتوں سے. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہاں بھی یہ ذکر جو ہے یہ نمازی کی حقیقت بتائی, جسے وہاں خشوع بتایا تھا, یہاں بھی نماز کی حقیقت کے طور پر ذکر کرایا. کیونکہ نماز کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر. تو جو اتنی بڑی چیز ہو جس اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو تو وہ آدمی کے اندر جو صفت پیدا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ فحش اور منکر چیزوں سے بچا. یہ صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اسی کے نقد انعام کا نام جنت. یہ نماز کے بارے میں قرآن کی چند آیتوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اسی کی روشنی میں نماز کے چند پہلوؤں کے بارے میں عرض کرنا چاہوں. یہ جو نماز کی خصوصیات ہیں اور نماز کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے نماز کے چند پہلو, نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب نماز آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں, اور درمیان میں بھی بار بار آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو چیز ہے اس پر غور کیجیے, یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان اس پر مجبور ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں بڑا بنائے. یہ علم نفسیات سے بھی ثابت ہوا ہے, تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ انسان کی کچھ ایسی ڈھنگ پر بناوٹ اس کی ہوئی ہے, ایسی فطرت اس کی ہے کہ کسی نہ کسی کو اسے بڑا بنانا ہے, اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. کسی کو بڑا بنائے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بنائیں, جس کو گھمنڈ یا تکبر کہا جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنائیں تو یہ تکبر ہے. اگر آپ دوسروں کو بڑا بنائیں تو اسی کا نام شرک ہے. پوری انسانی تاریخ شرک اور تکبر کے درمیان گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پوری انسانی تاریخ یا تو انسان شرک میں اترا ہوا ہے, یعنی درختوں کو اور پتھروں کو اور بہت سی چیزوں کو اس نے بڑا سمجھا, یا اگر وہ اس سے اوپر اٹھ گیا اور اس نے درختوں اور پتھروں کو بڑا نہیں بنایا تو اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا. لیکن موت نے بتایا کہ تم بڑے نہ تھے. ہر انسان جو اس دنیا میں اپنے کو بڑا بنایا جس نے, تو موت نے بڑھایا کہ تم بڑے نہ تھے. کیونکہ اگر بڑا ہے اس وقت آدمی تو اس پر موت واقع نہیں. موت اس بات کو باطل کرتی ہے بار بار بار بار بار بار کہ انسان بڑا نہیں, اور درخت اور پتھر بڑے ہوں یہ تو عقل ہی باطل کر رہی ہے. آج جدید انسان نے سوچ کر تو پوری تاریخ انہیں دو چیزوں کے درمیان نظر آ رہی ہے. یا تو اس نے دوسری چیزوں کو بڑا بنایا, یعنی اس نے فرض کیا کہ بجلی جو کڑکتی ہے اس میں بڑائی ہے, سورج جو چمک رہا ہے اس میں کچھ بڑائیاں ہیں, دریا جو بہ رہا ہے اس میں کچھ بڑائی ہے, یہ پہاڑ جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ بڑائی ہے. یعنی اس میں اس نے اس بڑائی کا جذبہ جو اندر ہے کہ کسی نہ کسی کو بڑا بنا نہیں بنانا ہے انسان کو اپنی فطرت کے اعتبار سے, اس کو اس نے اس جذبے کو جو اندر چھپا ہوا تھا اس کو اس نے کبھی پہاڑ کے روپ میں دیکھا, کبھی اس نے دریاؤں کو سمندروں کے روپ میں دیکھا, کبھی سورج کے روپ میں دیکھا, کبھی ستاروں کے روپ میں دیکھا. اسی کا نام ہے شرک, اور اسی کا نام جدید سائنسی زبان میں ہے سپرسٹیشن. جدید دور میں یہ ثابت کیا کہ بڑائی نہ پتھر میں ہے, نہ سمندر میں ہے, نہ سورج میں ہے. کیوں؟ یہ سب کے سب انتہائی کامل طور پر لا آف نیچر میں بتی ہوئی. جدید سائنسی مطالعے نے بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ 100% یہ بدے ہوئے ہیں قانون فطرت میں, لا آف نیچر. جدید سائنس نے بتایا کہ یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے, معبود ہو ہی نہیں سکتے. چنانچہ جدید انسان اس دور شرک کو سپرسٹیشن کے خانے میں ڈالتا ہے, یعنی توہم پرستی. کہ انسان نے توہم پرستی کی بنا پر سورج کو یا سمندر کو یا بجلی کے کڑکے کو یا مختلف چیزوں کو جو بڑا سمجھ لیا, تو حقیقت میں سپرسٹیشن تھا, توہم پرستی تھی. لیکن توہم پرستی کو چھوڑ کر جدید انسان نے کیا کیا؟ اپنے کو بڑا سمجھ. اس معنی میں اس کو ہیومنزم کہا جاتا ہے جدید دور میں. یعنی سپرسٹیشن کا دور کو ترک کر کے انسان جس دور میں داخل ہوا ہے اس کا نام ہے ہیومنزم, جسے ہم آج گزر رہے ہیں. ہیومنزم کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین, ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. یہاں گاڈ سے مراد وہی سپرسٹیشن والا ایک جو خدا جو دیوتا تھا انسان کا. تو دیوتاؤں کو چھوڑ کر انسان اپنے آپ پر آ گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک ہی حقیقت پر ہم غور کریں, موت پر, تو موت ہر صبح شام اس بات کو باطل ثابت کرتی ہے کہ انسان بڑا ہے, انسان بڑا ہے. تو اس کے بعد جو چیز رہتی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ خالق کائنات. یہ بات کہ اس دنیا کا ایک خدا ہے اسی سے ثابت ہے کہ کوئی ایسا نہیں اٹھا جو یہ کہے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا ہے. میں کہتا ہوں یہی جملہ کافی ہے اس بات ثابت کرنے لے کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں. نہ کسی سورج نے یہ بات کہی, نہ کسی چاند نے یہ بات کہی, نہ کسی سمندر نے بات کہی, نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو یہ جرت ہے کہ یہ کہے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا ہے. نہیں جرت ہے, یہ جملہ بول نہیں سکتا کوئی. ساری تاریخ میں کوئی فرعون کا ہٹلر کسی نے جرت نہ کی جملہ بولے کہ میں نے زمین آسمان کو بنایا. یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ معبود حقیقت صرف خدا ہی, اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. تو نماز میں یہ سبق دیا جاتا ہے اللہ اکبر, کہ اللہ ہی بڑا ہے. تو یہ سے پوچھے تو انسان کا جو انسان جو اپنے لیے مرکز توجہ چاہتا ہے, کسی کو بڑا بنانا چاہتا ہے, صحیح ترین جواب دے دیا جاتا ہے کہ خدا کو اپنا بڑا بنا, کیونکہ دوسرا کوئی بڑا ہے نہیں. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کو آپ کہتے ہیں بہتر سماج بننے کی لازمی شرط صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اتنی بڑی چیز مل جائے کہ اس کے بعد ہر دوسری چیز چھوٹی ہو جائے. کوئی دوسری چیز نہیں ہے بہتر سماج بنانے کے لیے. کیونکہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اجتماعی زندگی میں اور سماجی زندگی میں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہوتے ہیں इसलिए हम ने एक चीज खोई जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खोने को बर्दाश्त न कर सकना, इसी का नाम है इज्तिमाई झगड़ा। कौमों के दरमियान झगड़े, हुकूमतों के दरमियान झगड़े, दो आदमी के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम कुछ चीज खोते हैं। चाहे हमने एक लफ्ज खोया हो, मसलन किसी ने हमें एक लफ्ज बोल करके बेइज्जत किया हो, उस बेइज्जती को हम खो नहीं पाते तो आपसे लड़ जाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास शाम से कुछ लोग आए जबकि वो खलीफा थे। आपको मालूम है कि हज़रत उमर फारूक की जो हुकूमत थी उतनी बड़ी हुकूमत न आज अमेरिका की है न रूस, इतनी बड़ी हुकूमत थी, इतनी बड़ी हुकूमत। जब उस हुकूमत का वारिस बना हारून रशीद तो अपने महल में वो बैठा हुआ था। ये जुमले चूंकि हज़रत उमर फारूक नहीं बोल सकते थे इसलिए मुझे हारून रशीद का नाम लेना पड़ रहा है, कि अपने हर महल में बैठा हुआ था और बादल जा रहे थे तो उसने उसकी जुबान से निकला कि इमतरी है सुशेती फसया तीनी खराजों के। इतनी बड़ी सल्तनत थी, इमतरी है सुशेती फसया तीनी खराजों के, जहाँ चाहे जाकर बरस तेरा खराज मेरे पास आएगा। इतनी बड़ी सल्तनत। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा दोन अपने मामूली से घर में थे और झाड़ू दे रहे थे। तो कुछ लोग आए शाम के, बहुत ही रईस और कबीर किस्म के आदमी, तो उन्होंने एक जुमला कहा जो हकीकत यह कि तौहीन आमेज जुमला था एक लिहाज से। उनका कि ये आप काम कर रहे हैं, ये तो गुलाम के करने का काम है, ये तो अब्द के करने का काम है। तो उनके जुबान से क्या निकला जुमला, यानी एक शख्स अगर उनकी जगह पर बस में फिरौन होता तो कहता है कि तुम एक गुलाम करो, मैं तो 1000 गुलाम को हायर कर सकता हूँ, यानी कोई बड़ा सा जुमला बोलता हो। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने कहा अय्यु अब्दिन आबद मिन्नी, मुझसे बड़ा गुलाम कौन है? तो वो जो छोटा किया उन लोगों ने, इस छोटे को कैसे बर्दाश्त कर सके वो, इसलिए को खुदा को पाएगी इस जुमले पर बिगड़ जाते वो। तुमकी जरूरत कैसे तुमको तुम कहो मैं तो 1,00,000 गुलाम को मजदूरी पर रख सकता हूँ। इन इस तरह का जुमला तौहीन आमेज जुमले को बर्दाश्त करने की इसीलिए जरूरत उन्हें हो सके कि वो इतनी बड़ी चीज पाए हुए थे, कैसे हर जुमले छोटे थे उनके नजर। उनकी जुबान से निकला क्या, अय्यु अब्दिन आबद मिन्नी, मुझसे बड़ा गुलाम कौन, जैसे कि इसी में लज्जत ले रहे हो, गुलाम होने में लज्जत ले रहे। तो ये जो नफ्सियात है, ये जो मिजाज है, ये उस वक्त बनता है जब आदमी अल्लाह अकबर की हकीकत को पाएगी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर हर चीज छोटी है उसके पास, हर चीज छोटी। आदमी कभी माल खोता है, कभी इज्जत खोता है, कभी जमीन खोता है, कभी मकान खोता है, कभी ओहदा खोता है, कभी सिर्फ एक प्रमोशन खोता है, उसी झगड़े जितने भी हसद और कीना और अदावत इंतकाम जितने भी गिन डाली, जितने भी गिन डाली यानी इज्तमाही खराबियां, सबके जड़ क्या है, हम कोई चीज खोते हैं किसी के मुकाबले में उसको हम बर्दाश्त नहीं करते, बिफर उठते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हम झगड़ा मचाते हैं। अगर हम वाकईतन खुदा को पाए हुए हों, हर चीज तो छोटी हो चुकी होगी, फिर हम खोने को बर्दाश्त कैसे न करेंगे, कैसे न करें। एक छोटी चीज को बर्दाश्त करना है कुछ भी मुश्किल नहीं किसी इंसान के, लेकिन हमने चूंकि खुदा को नहीं पाया है इसलिए वही ओहदा बड़ा है, वही नफा बड़ा है, वही जो जाती इज्जत जिसको हम बना रखा है, अपना जाती आनर वही बड़ा है हमारी नजर में, वही मकान वही जमीन वही बड़ी है, वही पैसा बड़ा है, तो उसको खोने को बर्दाश्त कर सकते, नहीं बर्दाश्त करते, उससे बड़ी कोई चीज पाई ही नहीं हमने। इसकी मिसाल यूं है कि आपके पास 1,00,000 रुपया हो और 1 रुपये का नोट गिर जाए उसमें से, फर्ज कीजिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस 1 नोट गिरने के बाद भी आपके पास 1,00,000 रुपया मौजूद है, सिर्फ 1 पैसा कम है उसमें, 1 रुपया कम है उसमें। लेकिन जिसके पास दिन भर की कमाई सिर्फ 1 ही रुपया हो और वही गिर जाए फर्ज कीजिए सड़क पर, तब तो सुबह शाम तक ढूंढता रहेगा उसको। तो जिसके पास बड़ी कोई चीज हो वही खोने को बर्दाश्त करता है, जिसके पास बड़ी कोई चीज ना हो वो खोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी को बेइज्जती का एहसास होता है, उसी के अंदर प्रेस्टीज खड़ा हो जाता है, वही यानी इतना ज्यादा कभी परेशान तो खुदकुशी कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। इस दिल्ली में एक अफसर ने खुदकुशी कर ली थी सिर्फ इस बात पर कि प्रमोशन का नहीं हो सका, सिर्फ, जबकि वो उसके अलावा उनको फिर भी 1,000 रुपए महीने मिल रहा था, लेकिन एक तरक्की जो वो चाहते थे वो नहीं हो सकी, इस पर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी इस दिल्ली में। तो ऐसे वाकत रोजाना होते रहते हैं। तो ये जो बात है नमाज में अल्लाह अकबर, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत इस एतबार से भी कि इंसान को कोई बड़ाई चाहिए जिसमें वो जी सके, तो जितनी दूसरी बड़ाइयां सब छोटी हैं, जाती बड़ाई भी छोटी है और पहाड़ों और सूरज चांद की बड़ाई भी छोटी, खुदाई की बड़ाई इसमें आदमी अटक सके, उसको मर्द तवज्जो बना सके, जिसमें वो जी सके, इस पहलू से भी और इस पहलू से भी कि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उस दुनिया में आपको कोई बड़ी चीज चाहिए ताकि आप खोने को बर्दाश्त करें। दुनिया सच पूछे तो नाम ही है खोने को बर्दाश्त करने, यानी कुरान मजीद में ये बड़ी अजीब नुक्ता आता है कि मुसलमानों को शिकस्त थी, और कौन सा मुसलमान, रसूल और सहाबा जैसे लोग, रसूल को और सहाबा को शिकस्त हुई उहद में। तो कुरान में आया कि लेके ला तअसौ अला मा फातकुम, ये बड़ी जबरदस्त आयत है कि अगर फतह ही फतह होती रहती तो उसके बाद जब कभी ऐसी नौबत आती है कि जिंदगी में कि तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़े तो बर्दाश्त कर पाते हो, तो खुदा ने तुमको ट्रेनिंग के लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए ऐसा किया کہ کچھ کھونے کے بھی تمہارے لیے تجربات دکھائے گا، لکھے لا تاسو والا مافات کم، تاکہ جب تم کچھ کھو تو اس پر افسوس نہ کرو، اسی کو لے کر بیٹھ نہ جاؤ. تو خدا نے صحابہ اکرام کو بھی اور رسول کو بھی نقصانات کے مرحلے سے گزارا تاکہ ان میں سہار پیدا ہو، تاکہ کھونے کی برداشت پیدا ہو. تو زندگی سچ پوچھے تو نام ہی ہے کھونے کو برداشت کرنے. تو کھونے کو برداشت کون کرے گا؟ جو کوئی بڑی چیز پائے ہوئی ہو. جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو، وہی 1 روپیہ کا نوٹ گر جائے سڑک پر تو اس کی تلاش کرنے میں زیادہ پریشان نہیں ہو، لیکن جس کے پاس 1 ہی روپیہ کا نوٹ ہو تو وہ تو رات دن کی تلاشی کرتا رہے گا. تو یہ اللہ اکبر کی بات ہوئی، ایک پہلو نماز کا. دوسرا پہلو نماز کی، نماز میں آپ جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی حیثیت واقعی کا اظہار ہے. انسان اصلاً کیا ہے؟ انسان ایک عاجز مخلوق. ہم بول رہے ہیں لیکن ہمارے جسم میں ایک سوئی دھسا دی جائے، سب بولنا بند ہو جائے. آپ ایک شاندار کار پر جا رہے ہیں، ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کا خاتمہ ہے. یعنی انسان بار بار تجربات گزرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ انسان عاجز چیز، کوئی اس پاس ذاتی طاقت نہیں. ایک معمولی سا حادثہ، ایک معمولی سا کوئی ناخوشگوار واقعہ انسان کو اپسٹ کر سکتا ہے، خاتمہ کر سکتا ہے. تو انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ ایک عاجز مخلوق کی حیثیت ہے. اسی کا تجربہ کرایا جاتا ہے، جھکایا جاتا ہے آپ کو، رکوع کی شکل میں، سجدے کی شکل میں جھکایا جاتا ہے. اسی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں نماز کے کچھ مقرر شکلیں بن گئی ہیں، تو بہت سی وہ باتیں جو حدیثوں میں موجود ہیں اس سے ہم بے خبر ہو گئے ہیں. حدیث میں نماز اس سے زیادہ ہے جتنا کہ ہم مقرر شکل میں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر رکوع اور سجدے میں ہمارا صرف ایک دعا ہم نے رٹ رکھی ہے، اسی کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سبحان رب العظیم اور سبحان رب العلیٰ. لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں اور بہت سی دعائیں آتی ہیں جس کو کہ ہمارے آسانی کے لیے ہمارے فقہا نے ایک ڈھرا بنا دیا ہے، لیکن جس کو کہ لذت والی نمازیں پڑھنی ہے اس کو حدیث میں دیکھنا چاہیے کہ اور بھی کیا کیا دعائیں دیکھنا پڑے گا. مثلاً رکوع کے لیے دعا آتی ہے یہ، اللہم لک رکعت. ان ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوا، پھر وہ رکوع میں گیا اور رکوع میں چھپ کر کے وہ کہتا ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہم رکع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اس میں روح رکوع اور روح سجدہ، روح جھکاؤ سے پوری طرح موجود. خدایا میں تیرے لیے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے پر بھروسہ کیا. خدایا جھک گئی تیرے آگے، میرے کان، میری آنکھ، میرا بھیجا، میری ہڈیاں، میرے اعصاب. یہ ہے روح رکوع، یہ ہے روح سجدہ. اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہم رکع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. یہ ہے رکوع اور یہ ہے سجدہ. تو حیثیت واقعی انسان کی کیا ہے؟ وہ ایک عاجز مخلوق. حیثیت واقعی جو ہے، ابھی لوہے کا ایک راڈ ہمارے منہ میں ڈال دیا جائے تو ہماری زبان ختم ہو جائے گی، ہم بول نہیں سکتے. ہماری آنکھ میں ایک لوہے کا راڈ ڈال دیا، ہم دیکھ نہیں سکتے، ختم. قصہ یہ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ ہماری معلومات کا 80% حصہ ہمیں دیتی ہے. ہماری جو معلومات خارجی ہیں، معلومات خارجی ہماری ہیں، ان کا 80% حاصل کرنے کا ذریعہ دونوں آنکھیں ہیں، لیکن یہ کتنی کمزور ہے. ایک معمولی سی چیز بھی ساتھ ختم کر، کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے. ایک معمولی سی لکڑی، ایک معمولی سا شیشہ، ایک معمولی سا لوہے کا ٹکڑا ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ یہ آنکھیں ہماری معلومات خارجی کا 80% ہمیں حصہ ہمیں دیتی ہیں. لیکن کتنا کمزور ہے وہ آنکھیں، کتنا کمزور ہے ہمارا وجود، معمولی حادثے کو برداشت نہیں کر سکتا، موت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہماری حیثیت واقعی کیا ہے؟ کہ ہم عاجز ہیں، عاجز. خدا قادر مطلق ہے، ہم عاجز مطلق. تو ہماری حیثیت واقعی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری حیثیت واقعی کیا ہے، اس کو رکوع کر کے اور سجدہ کر کے اور ان دعاؤں کو پڑھوا کر بتایا جاتا ہے کہ تم ایک عاجز انسان. یعنی ریئلسٹک اپروچ پیدا کیا جاتا ہے. اگر میں لفظ بدل کر کہوں تو ریئلسٹک اپروچ کیا ہے؟ اپنا جو کچھ آپ ہیں اس کا اعتراف کریں. فرض کیے کہ آپ ایک غلام ہیں، اپنے کو بادشاہ سمجھ لیں، آپ ایک جاہل ہیں، اپنے کو MBBS ڈاکٹر سمجھ لیں، کتنی بڑی حماقت ہوگی یہ. تو اس دنیا میں ریئلسٹک اپروچ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس کو سائنٹیفک اپروچ، ریئلسٹک اپروچ، آبجیکٹو اپروچ کہتے ہیں. یعنی حقیقت واقعہ جو ہے اس کو ماننا، حقیقت واقعہ کا اعتراف. تو سب سے بڑی حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم عاجز ہیں. سب سے بڑی حقیقت واقعہ جو ہے ہم عاجز مخلوق. ہم قادر مخلوق نہیں، ہم قادر مخلوق نہیں. ایک معمولی سا بھی ناخوشگوار واقعہ، ایک چھوٹا سا حادثہ، ایک کوئی معمولی سی بات ہی بتا دیتی ہے کہ ہم عاجز ہیں. ایک پرائم منسٹر بھی جس کے ارد گرد لاکھوں انسان حفاظت میں لگے ہوئے ہوں، ایک معمولی گولی کے میں ختم ہے. اس وقت بتاتا ہے کیا ختم ہو کر کے وہ، کہ میں بھی عاجز تھا تمہاری وجہ سے، میں بھی تمہاری عاجز تھا. تو اس حیثیت واقعی کا تعارف یا اس حیثیت واقعی کا تحقق کرایا جاتا ہے انسان کے لیے رکوع اور سجدہ کرا کر کہ تم کیا. اور یہ دعا جو پڑھائی جاتی ہے، اور بھی دعائیں حدیث میں آتی ہیں، تو اس میں سے ایک دعا مثلا یہ ہے کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت، اللہم رکع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. خدایا جھک گئے تیرے آگے، میرے کان، میری آنکھ، میرا بھیجا، میری ہڈیاں، میرے اعصاب. یہ حقیقت واقعی انسان کی کہ انسان کی حقیقت واقعی ہے کہ وہ جھکا ہوا انسان اس اپنے کو عاجز سمجھ رہا ہو. حقیقت واقعہ سے انحرافی ساری حماقتوں کی جڑ, اور حقیقت واقعہ کے اعترافی ساری دانش مندی کا خلاف. یہ نماز تعارف کر رہا ہے. یہ دو پہلو ہوا. تیسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ کہ نماز آپ نے پڑھی, خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے نماز کا؟ نماز کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کو ختم کر کے آپ کہتے ہیں دائیں اور بائیں سارے مخلوقات عزیز کہ تم پر سلامتی ہو اللہ, تم پر سلامتی ہو اللہ. جتنی بھی زمین میں بستے ہیں سارے لوگ ان سب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد کہ تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے نماز کو وہ چیز سمجھ لیا ہے عملاً کم از کم, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریچول, یعنی روایت, ایک رسم سی چیز, ایک رسم سی چیز ہے, ایک ریچول قسم کی چیز ہے, اس کو دوہرا لیا. اس کی جو اصل مغز ہے, اس کی حقیقت ہے, اس کی اسپرٹ ہے, اسے ہم بے خبر ہو گئے ہیں. تو نماز میں بندہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے آغاز کیا, درمیان میں قرآن کی آیتیں پڑھی, پھر وہ جھکا اور سجدہ کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور جب ختم کیا اس نے تو وہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم پر سلامتی ہو, اے انسانوں تم. یہ بہت ہی بڑی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی بات ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. دو پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے روح سے انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ وہ جنت میں جائے. جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں آدمی خرافات, لغو بات اور گناہ کی بات نہیں سنے گا سوائے سلام سلام کے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر نکلے گا السلام علیکم, ادھر نکلے گا السلام علیکم. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلب میں سلامتی بھری ہوئے گی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, جہاں وہ رہ رہے ہیں, جو ان کی کالنی ہے, جو ان کی آبادیاں ہیں, جو جنت کی آبادیاں ہوں گی. جنت کی آبادیوں میں جو باشندے ہوں گے ان کے باشندوں میں لوگوں کے دلوں میں صرف سلامتی ہی سلامتی. اس سے کیا ملا کہ موجودہ دنیا جو ہے وہ گیا ایک طرح کا مقام انتخاب ہے, ایک ریکروٹنگ سینٹر ہے, گلی نہیں. یہاں جنت کے لیے لوگ ریکروٹ کیے جا رہے ہیں, انتخاب کیے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے دل میں دوسروں کے لیے سلامتی, وہی لوگ وہاں بسائے جائیں گے. الا قیلا سلاما سلاما کا معنی یہ نہیں کہ السلام علیکم ادھر, السلام علیکم ادھر, ان لفظ کو دہرانا. جنت تو معنی کی دنیا ہوگی, وہاں بھی الفاظ باقی رہیں گے, الفاظ نکلیں گے معنی کے ساتھ, مطلب یہ کہنے کا طرح. اگر جنت میں بھی صرف الفاظ رہ جائیں تو جنت نہیں ہے. جنت تو معنویت کا خزانہ ہے, جنت معنویت کا خزانہ, یعنی وہاں معنی کا ظہور ہوگا, معنی کا, نہ کہ وہاں بھی وہی الفاظ رہ جائیں رسمی قسم کے جیسے دنیا میں الفاظ ہیں. تو جنت کیا ہوئی؟ وہ معنویت کا ظہور ہے, ابدی معنویت کا ظہور ہے. تو دنیا میں یہ جو سبق دیا گیا آپ کو نماز میں, یہ سبق اس بات کا ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جنت کا استحقاق کیسے حاصل ہوتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ اس طرح ہیں کہ آپ کے دل میں سلامتی کا سرچشمہ ہو دوسروں کے لیے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, چاہے وہ اس قوم کا یا اس قوم کا. لیکن وہ اگر بندے خدا ہے, یعنی خدا کی مخلوق ہے, اور سب لوگ خدا کی مخلوق ہیں, ہر خدا کی مخلوق کے لیے آپ کے سینے میں سلامتی کا سرچشمہ, سلامتی کا دریا بہ رہا ہو. اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ سلامتی کس چیز کا نام ہے؟ سلامتی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا پیش آ رہے ہوں تو آپ بھی اچھے پیش آ رہے ہوں. ایسی سلامتی والے تو ہٹلر اور مسولینی بھی ہوتے ہیں. دیکھیے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے سلامتی نہ ہو تب بھی آپ کے دل میں ان کے لیے سلامتی, دوسرا خیر خائی نہ کرے تب بھی آپ خیر خائی کریں. آپ یقین کیجئے کہ اس کی ہی معنی ہی ہے, دوسرے معنی نہیں ہے اس کے. دنیا میں کوئی ظالم, کوئی سرکش ایسا نہیں گزرا کہ اس کا پڑوسی یا اس کا ساتھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو پھر بھی برا سلوک کرے اس کے ساتھ, ایسا کوئی بھی نہیں گزرا. تو اس کے یہ جو کہا گیا کہ سلامتی تمہارے دل میں ہو دوسرے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے برا سلوک کریں تب بھی تمہارے دل میں سلامتی ہے, دوسرے بدخائی کریں تب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے سلامتی ہے, دوسرے کچھ بھی کریں لیکن ہمارے اندر ریئیکشن نہ پیدا ہو, ہمارے سینے میں مثبت نفسیات جاگ رہی ہے, یہ مطلب ہے. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے یہ بات کا ثبوت دیں کہ دنیا نے چاہے ان سے کچھ بھی کیا ہو لیکن ان کے سینے میں خیر خائی کے جس میں ابلتے رہے, دنیا نے چاہے کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ہو لیکن ان کے لیے وہ دعائیں ہی دیتے رہے, وہ لوگ جنت میں جائیں. ایک واقعہ میں عرض کروں, یعنی ایک تو جنت کا پہلو یہ ہوا, اور اسی میں دنیا کی جیت بھی ہے. یقین کیجئے کہ جن لوگوں کے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہو ان کا دنیا میں کوئی نہیں, اور جن کے سینوں میں محبت بھری ہوئی ہے ان کے دنیا میں سب ہوتے ہیں, تاکہ ان کے دشمن بھی ان کے معاف ختم ہو جائے. دیکھیے ایک قبیلہ دوس تھا وہاں پر عرب میں, قبیلہ دوس کے ایک صاحب, ان کا نام تھا طفیل ابن عمرو الدوسی, طفیل ابن عمرو الدوسی. تو وہ اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لے کر کے وہ گئے اپنے قبیلے میں تبلیغ کرنے کے لیے. تو بہت دنوں تک تبلیغ کرتے رہے تو کسی نے نہیں مانا ان کی اور سرکشی کی اور برا سلوک کیا, تو واپس آئے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بد دعا کیجئے قبیلہ توس کے, بد دعا کی آپ نے ہاتھ کھایا تو آپ کی زبان سے کیا نکلا, یہ رپورٹ انہوں نے یہ دی کہ سرکشی کی انہوں نے آپ کے صحابی کو, عمر الدوسی تھے وہ صحابی ہو چکے تھے, آپ کے صحابی کے ساتھ نفرت کا سلوک کیا, سرکشی کا سلوک کیا, ظلم کا سلوک کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بد دعا کیجئے, آپ ہاتھ کھاتے تو نکلتا ہے کہ آپ کی زبان سے اللہم ہدی دوسن, اللہم ہدی دوسن, خدا قبیلہ توس کو ہدایت دے, خدا قبیلہ توس کو ہدایت دے. آپ نے مزید ان سے کہا کہ ارجع الی قومک فدعہم وارفق بہم, اپنی قوم میں جاؤ انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. دیکھیے کی تھی سرکشی, کیا تھا ظلم, انہوں نے کی تھی بتائی, لیکن آپ فرمانے کو وارفق بہم, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ, یہی اسلام. یعنی رد عمل کے طور پر اگر ہم کریں تو اس کا نام سلامتی نہیں ہے, سلامتی یہ ہے کہ انہوں نے چاہے کچھ بھی کیا ہو آپ ان کے حق میں دعا ہی کریں, آپ نرمی بنے رہیں, آپ مہربانی بنی رہیں, اسی کا نام ہے سلامتی, اسی کا نام سلامتی. تو آپ نے فرمایا کہ ورفق بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ. چنانچہ کیا ہوا, جب دوبارہ وہ گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں, اور میں یہ رپورٹ یہ دی گئی کہ تم نے سرکشی کی ہے, ظلم کیا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن پیغمبر نے ہمارے حق میں دعائیں کی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ معمولی واقعہ تھا؟ ان کے دل میں اسی دن جب خبر سنی انہوں نے تو ان کے دل میں اسی لمحہ اسلام کے لیے صاف کارنر پیدا ہو گئے, ان کے دل میں اسی لمحہ اسلام کے حق میں صاف کارنر پیدا ہو گئے, نرم گوشہ پیدا ہو گئے. چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی قبیلہ جس نے سرکشی کی تھی, اب جو تبلیغ کی انہوں نے دھڑادھڑ لوگ اس معاملے گئے, پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا اس نے. تو ایک طرف یعنی اپنے دل میں محبت کا اور خیرخواہی کا چشمہ ابلنا ایک طرف آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے, دوسری طرف اسی میں دنیا کی فتح کی بھی راز چھپا ہوا ہے. انسانوں کو بھی جیت سکتے ہیں آپ محبت سے, اب دشمنی سے انسان کو نہیں جیت سکتے آپ. تو بیک وقت دونوں چیز کے اندر موجود ہے. یہ ایک پہلو اور میں عرض کروں زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے, اور وہ ہے نماز جماعت سے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے پانچ وقت کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. جماعت کا قاعدہ کیا ہے؟ جماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ چاہے پانچ دس آدمی ہوں یا پانچ ہزار اور دس ہزار آدمی ہوں, اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی امام بنایا جاتا ہے اور باقی لوگ مقتدی ہوتے ہیں. یہ تو قاعدہ ہے. یعنی نمازی چاہے کتنے زیادہ ہوں امام ایک ہی ہوگا, سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اس میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ غور فرمائی کہ وہ کیا راز ہے. یعنی اگر میں لفظ بدل کر کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز یہ سکھا رہی ہے کہ تم چاہے کتنے ہی زیادہ ہو اپنے میں سے ایک کو اگلی سیٹ پر کھڑا کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. یہ تو ہوتا ہے. دس ہزار آدمی ہیں نماز پڑھنے والے, لیکن جب وقت نماز کا ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک صاحب کو مسلح پر آگے کھڑا کر دیں گے, باقی سب لوگ سب بانٹ کر پیچھے کھڑے ہو جائیں. کتنا زبردست سبق ہے اتحاد کا, جو کہ سب سے بڑی طاقت ہے اس دنیا میں. سب سے بڑی طاقت بلا شبہ اتحاد ہے, اور بلا شبہ نماز جو تربیت دیتی ہے اس سے بڑا اتحاد کوئی راز نہیں. کہ لوگوں میں یہ بوتا پیدا ہو جائے, یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ چاہے ہم کتنی زیادہ ہوں ایک آگے کر کے سب ہم بیک سیٹ چلے جائیں. اسی کا نقد نتیجہ اتحاد. یعنی اتحاد جو نہیں ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر آدمی آگے کے سیٹ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے. واحد وجہ اختلاف کی اور لڑائی کی اور انتشار کی یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اگلی سیٹ پہ جاؤں. بس دو آدمی اگر امیدوار ہیں تو لڑائی چھڑ ہوگی, چھڑ گئی. چار ہیں تب بھی لڑائی چھڑ گئی. ایک سے زیادہ جہاں امیدوار بڑھے امامت کے مقام پر کھڑے ہونے کے لیے اور لڑائی چھڑ گئی آپ سے. تو نماز ہر روز پانچ بار یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے تم کتنے ہی زیادہ ہو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کو آگے کھڑا کر کے سب کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ, سب کے سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اور سب کے سب انہیں کی پیروی میں نماز پڑھو. یہ ہر روز پانچ وقت نماز ہم کو سکھاتی ہے. اس سے بڑا کوئی راز ہو سکتا ہے طاقت کا؟ یہ دلی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اتحاد سے بڑی کوئی چیز نہیں طاقت کے اعتبار سے. یہاں میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ عرب میں جب انقلاب ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر فاتح ہو گئے, تو اب مسئلہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے, آپ کی زندگی میں تو آپ ہی آگے رہے. مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. تو وہاں تو بڑے گروہ تھے مسلمانوں کے, ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. مہاجرین وہ کہے جاتے تھے جو مکے سے اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے, اور انصار وہ کہے جاتے تھے جو کہ مدینے میں تھے اور ہجرت نہیں کرنی پڑی تھی. تو یہ دو بڑے گروہ تھے انصار کا اور مہاجرین کا, اور دونوں کی قربانیاں تھیں ایک سے ایک بڑھ کر. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی قربانی کم. یعنی اگرچہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی انصار نے, لیکن اتنی بڑی قربانی کی کہ اس سے بڑی قربانی کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال میں یاد کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے کسی قربانی کم بھی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے وفات کے بعد کیا ہوگا، جب دونوں برابر کے ہیں تو کیا ہوگا. وہی ہوا جس کا کہ توقع کیا سکتا. یعنی جب حضور کی وفات ہو گئی تو خلافت کا مسئلہ پڑا ہوا، تو وہاں یہ نعرہ لگایا گیا، نعرہ مطلب کہ یہ بات وہاں پیش کی گئی کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک امیر انصار میں سے ہو، ایک امیر مہاجرین میں سے ہو. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو حاکم جہاں ہوں وہاں کوئی نظام چل سکتا ہے؟ لیکن ہوا یہی. تو اس میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اندازہ تھا کہ جب دو یکساں درجے کے گروہ ہیں تو یہی پیدا ہوگا. یہی نعرہ لگا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہمارا ایک امیر تمہارا. آپ نے پیشگی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ الائمۃ بن قریش، قریش میں سے امیر ہوا کرے گا، یعنی حاکم جو ہوگا اسلامی نظام کا وہ قریش میں ہوا کرے گا. لیکن اس کے لیے معمولی بات تھی، یعنی قریش کو بطور خلافت کے تسلیم کرنے کے لیے، بطور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے پورے قبیلے انصار کو کہے جانا تھا، یہ معمولی بات تھی. بلکہ بہت سارے قبائل جو تھے اور سب، ایک قبیلے کو چھوڑ کر سارے قبیلوں کو بیک سیٹ پہ جانا تھا، یہ معمولی بات تھی. یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو ان لوگوں نے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قریش کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پہ چلے گئے سارے کے سارے صحابہ. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ حال تھا کہ معمولی بات رائے ہوتی، یعنی دو آدمی کا گھوڑا ہے اور پانی پلانا ہے اور وہاں چھوڑے چشمے ہوتے ہیں، چھوڑے چھوڑے چشمے، بیک وقت ایک گھوڑا پانی پی سکتا تھا، آپ نے آگے بڑھا دیا اپنے گھوڑے کو، میرا پیچھے رہ گیا. اسی پر سو سو برس تک لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے پہلے کیسے چلے پانی پلا، میں میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا. جو لوگ گھوڑے کو آگے پیچھے برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مستقل طور پر خلافت کے معاملے میں آگے پیچھے کو برداشت کر لیا. معمولی بات ہے. یقین کیجئے کہ اسلام کی تاریخ میں ختم ہو جاتی اگر انصار اور مہاجرین کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، کون آگے جائے. یعنی منا امیروں کو منکم امیر کا جو معاملہ تھا، ایک امیر ہمارا ہو ایک امیر تمہارا ہو، اگر یہ چلا ہوتا خدا نخواستہ، اسلام کی تاریخ شروع ہوتے ہی دفن بھی ہو گئی ہوتی تھی، آپس میں لڑ کر ختم ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، یہ مشورہ تھا، انہوں نے مان لیا کہ قبیلے قریش کو آگے کر کے سارے قبائل پیچھے ہو جائیں گے. چنانچہ خلافت ان کو دے دی انہوں نے، اور انصار میں سے ایک ایک شخص مر گیا اور کبھی دوبارہ انہوں نے خلیفہ ہونے کا مطالبہ نہیں کیا. حتیٰ کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، حضرت عمر ابوبکر کا جب خلافت کا فیصلہ ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نحن العمراء وانتم الوزراء، یعنی قریش میں سے امیر ہوں گے اور تمہارے میں سے وزیر ہوں گے. ہم نے یہ بھی پورا نہیں کیا، امیر تو درکنار. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نحن العمراء وانتم الوزراء، قریش میں سے امیر ہوں گے اور تمہارے میں سے وزیر ہوں گے، ہم نے یہ بھی پورا نہیں. اس کے باوجود سارے کے سارے انصاری جو ہیں دنیا سے چلے گئے ایک ایک کر کے ایک کر کے، کسی نے مطالبہ نہیں کیا. یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، کسی نے اسلام کی تاریخ بنائی. یہ جو نماز میں سبق دیا جاتا ہے تو وہ لوگ نماز کو سچی اسپرٹ کے ساتھ پڑھتے تھے، آج ہم سچی اسپرٹ کے ساتھ نہیں پڑھتے. وہ لوگ سچی اسپرٹ کے ساتھ پڑھتے تھے نماز، کہ جب امام کو آگے کر کے مختلف سارے پیچھے ہوتے تھے تو جانتے تھے کہ یہ ہمیں زندگی میں بھی اسی سبق کو دہرانا ہے. ہم اس کو نہیں جانتے، ہم مسجد میں تو کر لیتے ہیں ایسا، مگر مسجد کے باہر ہم اس کو دہرانا نہیں جانتے. مسجد کے اندر ہم سب یہی کرتے ہیں کہ امام کو آگے کر کے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کے باہر نکلے ہم میں حشد امام کے کھڑا ہونا چاہتا ہے. سارا قصہ یہ. اب میں ایک تیسرا پہلو نماز کا عرض کرنا چاہتا ہوں. دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ کو سب سے بڑے کے طور پر پالنا، اللہ کی بڑائی کو اس طرح پالنا اپنی ہستی چھوٹی ہو جائے، اپنے اندر توازن پیدا ہو جائے، اس طرح پالنا. اور دوسری چیز میں نے یہ عرض کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی نماز آپ کے اندر بندوں کی خیرخواہی کا چشمہ جاری کر دیا، بندوں کی خیرخواہی کا فوارہ پھوٹ پڑے آپ کو سینے، یہ سکھا رہی ہے نماز. دو چیز ہوئی. تیسری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، اس کا تعلق ہے جماعت والی نماز سے. یہ دو باتیں میں نے عرض کی، یہ تو بغیر جماعت کے نمازیں بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، بغیر جماعت والی نماز بھی موجود ہیں. تیسری چیز میں عرض کرنا ہوں اس کا تعلق جماعت کی والی نماز سے. جماعت کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت کی نماز میں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جماعت کا ایک امام ہوتا ہے. آپ لوگ چاہے دس آدمی ہوں، دس ہزار آدمی ہوں، دس لاکھ بھی آدمی ہوں، اکٹھے نماز پڑھنے والے ہوں، تو امام ایک ہوگا، امام ایک ہوگا. امام آگے کھڑا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، آگے اس کو مصلی بچھایا جائے گا، پیچھے صفے لگائی جائیں گی، صفے لگائی جائیں گی، صفے لگائی جائیں گی. دس ہیں تب بھی سب بنے گی پیچھے امام کے، دس لاکھ ہیں تب بھی امام پیچھے سب بنے گی. تو نماز نے کیا سبق دیا آپ کو؟ کیا سبق دیا؟ اس صفبندی جو ہوتی ہے امام کو آگے کھڑا کر صفبندی ہوتی ہے، اس نے یہ سبق دیا کہ ایک کو آگے کر کے سب کو سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ، یہ تو سبق دیا، ایک کو اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب کو سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ۔ کتنی بڑی بات یہ، یعنی یہ اگر یہ بات صحیح اسپرٹ کے ساتھ آ جائے تو کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ اتحاد پیدا ہو، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہ مزاج اگر آ جائے ہمارے اندر کہ چاہے ہم 10 ہوں، چاہے ہم 10 لاکھ ہوں، چاہے ہم 10 کروڑ ہوں، ایک کو آگے کر کے ہمیں پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، ایک کو آگے کر کے ہم سب کو بیک سیٹ چلے جانا ہے، تو وہاں تو اتحادی اتحاد ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ سارا اختلاف، سارے اتحادی، سارا انتشار، سارا جھگڑا ہوتا ہے اجتماعی زندگی میں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کرسی تو ایک ہوتی ہے، بیٹھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، کرسی تو کہیں نہیں رہے گی، کرسی تو ایک ہی رہے گی، تو کرسی تو ایک ہے لیکن اس پر بیٹھنے والے بہت سے ہیں، اسی میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کو ڈھکیل کے میں آؤں گا، میں بیٹھا ہوں مجھے ڈھکیل کوئی دوسرا آنا چاہے گا، اسی میں سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں یہ مزاج بنایا جاتا ہے کہ تم چاہے 10 ہو چاہے 10,000 ہو، تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو آگے کر کے سب کو سب بیک سیٹ پہ لے جاؤ، سب کو سب پیچھے کھڑا جاؤ، وہ اللہ اوپر کہیں تم بھی اللہ اوپر کہو، وہ رکو میں جائیں تم بھی رکو میں جاؤ، وہ سجدے میں جائیں تم بھی سجدے میں جاؤ، وہ السلام علیکم کہیں تم بھی السلام علیکم کہو، وہ 2 رکعت پڑھیں تم 2 رکعت پڑھ لو، وہ 3 رکعت پڑھیں تم 3 رکعت پڑھ لو۔ یہ تو ہوتا ہے ہر نماز میں، یہ تو ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پر یہ کرتے ہیں کہ اپنے میں سے ایک شخص کو آگے کھڑا کر کے پیچھے کھڑے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ کرتا ہے ویسے ویسے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی میں یہ مسئلہ ہے کہ فرض کی کہ نماز میں غلطی کر رہا ہے امام، غلطی کر رہا ہے، آپ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں غلطی سے پاک تو اللہ ہی، مطلب یہ اشارے کی زبان میں کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، لیکن کہتے کیا سبحان اللہ، یہ بھی کتنا پیارا کلمہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ اے امام صاحب تم نے تو غلطی کر دی، یہ نہیں کہتے، یہ بھوڑا طریقہ ہے کہنے کا، غیر مہذب طریقہ کہنے کا، ان کلچرڈ طریقہ ہے کہنے کا، امام صاحب نے بہت بڑے احمق ہیں، آپ نے بڑی بڑی غلطی کر دی، یہ نہیں بولتے، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، لفظی معنی سبحان اللہ کی یہ ہے کہ غلطی سے پاک تو اللہ ہی ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ امام کو متنبہ کرنے کا، امام کو یعنی چیتاونی دینے کا۔ لیکن دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بالفرض امام آپ کے چیتاونی کو قبول نہ کرے، وہ ویسے ہی پڑھتا رہے جیسے کوئی پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے سبحان اللہ کہنے پر بھی وہ اپنے کو دوبارہ وہ نہ کرے جو آپ چاہتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ آپ تب بھی اسی کی اطاعت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ امام نے غلطی کر دی ہے تو الگ ہو کر آپ نماز پڑھنے لیں اپنے طریقے سے، اس معنی کہ ہر حال میں آپ کو امام کی پابندی کرنی ہے، ہر حال، یہ چاہے آپ کے امام سے اتفاق ہو چاہے اختلاف ہو، آپ کو بہت سے بہت حق یہ ہے کہ سبحان اللہ جیسی پیاری زبان میں اسے آپ باخبر کر دیں، بھوڑی زبان میں نہیں۔ یہ کتنا بڑا سبق ذرا غور فرمائیے کہ آپ کا لیڈر، آپ کا جو اگوا ہے، آپ کے آگے جو کھڑا کر رکھا ہے جس کو آپ نے، تو اس سے آپ بھوڑی زبان میں بات نہیں کر سکتے، آپ اس سے بہت ہی یعنی روڈ قسم کا انداز اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ پیارے اور میٹھے انداز میں، سبحان اللہ والے جیسے انداز میں آپ اس سے غلطی کو متنبہ کر سکتے ہیں، اس کو باخبر کر سکتے ہیں، اس کو آگاہی دے سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا اس کا کام، اس کے بعد آپ چپ۔ تو نماز میں کا یہ سبق دیا گیا باجماعت نماز میں، ایک کو آگے کھڑا کر کے سب کے سب بیک سیٹ، سب کے سب بیک سیٹ، سب کے سب بیک سیٹ چل گئے، جو جیسے وہ کرے ویسے کرو۔ اب بتائیے کہ کتنی بڑی ٹریننگ ہو رہی ہے، کتنا بڑا سبق دیا جا رہا ہے، اور روزانہ 5 وقت دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں اس ٹریننگ کو ہم پکڑ لیں، اس سبق کو ہم لے لیں، اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں، تو کیا ہے بھی اتحادی اتحاد ہے، اور اتحاد کتنا زبردست ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یہودی صرف 3% ہیں, صرف 3%, اور وہ الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں, صرف 3%. آپ جانتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں وہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ 3% جو ہیں 100% متفق متحد ہیں, 100% متحد ہیں. اتنی بڑی چیز ہے, اتحاد, کسی ہندو کو غریب طاقت اتحاد. تو روزانہ 5 وقت آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے, متحد ہو جاؤ. متحد ہونا اسی کا نام ہی ہے کہ آپ سیٹ کا جھگڑا نہ کریں. اس سیٹ کا جھگڑا نہ کرنے ہی کے دوسری سیٹ کا جھگڑا نہ کرنے کا جو ریزلٹ ہے اسی کا نام اتحاد ہے. اتحاد کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. امامت کا جھگڑا نہ کریں ہم, اسی کے جو ریزلٹ ہوتا ہے اسی کا نام ہے اتحاد. جی, جس کو آگے کھڑا کر دیا بس سب لوگ مان لیں اس کو, جو آگے کھڑا کر دیا سب لوگ مان لیں اس کو. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں امام آپ نے کر دیا کسی کو, اس کے بعد 2 رکعت ہو چکی ہے, تیسری رکعت میں امام چل رہا ہے, ایک شخص آیا, وہ یہ پوچھے گا بھی کون سا امامت کر رہے ہیں, ان کا نام بتاؤ, ان کے والد صاحب کا نام بتاؤ, وہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے, وہ قاری ہے کہ غیر قاری ہیں, بس وہ شریک ہو جائے گا نماز. اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے اگر ایک شخص کو امام بنا لیا تو بقیہ مسلمانوں سے مشورہ نہیں کیا گیا, تب بھی وہ اجتماعیت میں شریک ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ کوشش بعد کو آوے اگر, تو کیا وہ پوچھتا پھرے گا؟ وہ جائز ہے اس کے لیے, یعنی اس کے لیے حرام ہوگا اگر ایسا فیل کرے وہ, اور وہاں جماعتی ختم ہو جائے. کس امام کا نام بتاؤ پہلے, ان کے والد صاحب کا نام بتاؤ, کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, اور قرآن سیکھی نہیں سیکھی, انہوں نے حافظ ہے کہ نہیں حافظ. اگر یہ سب کرے تو یقین کیجئے کہ اس کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر خدا کی, بلکہ اس کو فوراً شریک ہو جانا چاہیے نماز کے اندر. جس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا ایک گروہ, ایک شخص کو اس نے امام بنا لیا, ایک شخص کو اپنا اگوا بنا لیا, تو بعد کو جو لوگ آئیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جھگڑا کھڑا کریں, وہ کن کو بنا دیا تم نے, فلاں کیوں نہیں بنایا, انہوں کو نہیں بنایا, یہ سب جھگڑا کرنا یقین کیجئے کہ ناجائز ہے. نماز یہ سکھاتی ہے. اب بتائیے کہ یہ جو اسپرٹ نماز میں دی آ رہی ہے, اگر یہ اسپرٹ آ جائے صحیح طور پر, تو اس کا نقد, بالکل نقد, یعنی کیش نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اتحاد. اتحاد کتنی بڑی طاقت ہے یہ نماز, میں اس کا اندازہ نہیں کہہ سکتا کتنی بڑی طاقت ہے, بلکہ میں تو کہوں کہ ساری طاقت اسی نماز میں موجود ہے, اسی نماز میں ساری طاقت اسی نماز میں موجود ہے. لیکن کس نماز میں؟ جو نماز اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ ادا کی جائے, محض فارم کے طور پر دوہرا نہ لی جائے. جیسا کہ میں شروع مرض کیا تھا کہ ایک شخص مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر گاؤں سے رسم کے پاس آتا ہے, تو آپ فرماتے ارج فصل لے فنک لم تصل, جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ اسپرٹ جو ہے, یہ اسپرٹ جب نہیں ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ, تو نماز کا نتیجہ کیسے پائیں آپ, کیسے پائیں نتیجہ آپ؟ فرض کیے کہ ایک پھل ہے, آپ جانتے ہیں کہ پھل کا چھلکا ہوتا ہے, ایک اس کا مغز ہوتا ہے, گودا اس کا ہوتا ہے, اندر جو ہوتا ہے. اگر آپ فرض کیے کہ اندر کا تو پھینکتے رہیں آپ اور چھلکا چباتے رہیں آپ, تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ چھلکا تو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے, یعنی وہ نیچر پیک کرتی ہے اس کو. جس طریقے سے آپ کوئی چیز منگاتے ہیں تو وہ پیک کر کے آتا ہے, جو کارخانے دار ہے, جو فیکٹری والا ہے, وہ پیک کر کے آپ کا بھیجتا ہے. تو یہ تو قدرت کی پیکنگ ہے چھلکا, وہ اصل نہیں ہے. کسی میں پتلا چھلکا ہو رہا ہے, ریپ جس کو کہتے ہیں ریپ کرنا, ریپنگ ہوتی ہے. کسی میں موٹا ہوتا ہے وہ پیکنگ کہہ سکتے ہیں, جیسے بیل میں موٹی پیکنگ ہوتی ہے, اس میں پتلا اس کی ریپنگ ہوتی ہے, ایک ریپر لگا جاتا ہے. جس سے آپ کہیں ریپر لگاتے ہیں, کہیں لکڑی کی پیکنگ کرتے ہیں, تو قدرت بھی ایسا کرتی ہے. یعنی بیل میں سمجھ لیے کہ وہ لکڑی کی پیکنگ کرتی ہے قدرت, لیکن اور چیزیں ہیں اس میں بہت پتلی سے ریپر لگا دیتی ہے نیچے. یہ سب جو ریپر ہے یا یہ پیکنگ ہے, یہ اصل نہیں ہے. اصل تو اس کے اندر جو ہے, اس طرح نماز میں جو فارم ہے وہ اصل نہیں ہے. اصل چیز جو ہے اس کی حقیقت ہے, اس کا سینس ہے, اس کی اسپرٹ ہے, اس کا مغز ہے, اس کی روح ہے. اس کے روح کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو اس کے اور بہت سارے پہلو نماز میں ہیں. میں نے صرف 3 پہلو آپ کے سامنے رکھے. یہ 3 پہلو ہی آپ سمجھ لیے کتنے زبردست ہیں, اتنے شان ہیں کہ آدمی بالکل بے پناہ ہو جائے, لمٹلیس ہو جائے. اگر اسی 3 پہلوؤں کو نماز اتنی بڑی چیز ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے, ایسے جملے آپ بہت سنیں, کہتے ہیں کہ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے. نماز روزے سے سب کچھ ہوتا ہے,